Deli gönül, hangi dala konarsın? Senin tutunacak dalın mı kaldı? Ahu feryad ile niçin yanarsın? Senin dert çekecek halin mi kaldı? Divriği, Çamşıhı yöresine ait bu uzun havayı Sabahat Aslan seslendiriyor. Uzun havaya bağlamasıyla Cengiz Özkan yol gösteriyor. Unudur gönül vuruldu. Girer bir bilmez de gülün vuruldu. Gönül gönül vuruldu. Bülbüller ötecek bağım mı kaldı gönül, bağım mı kaldı. Bülbüller ötecek bağım mı kaldı gönül, bağım mı.